باب ما جاء فی افراد الاقامت. افراد منا یو یو ور ویل او یو یو ور روڑل دیکھا مت کنا چی دا کلمه یو یو ور ویه کنا شا. بیا داغا افراد صدا کنا افراد دی اقامت ایما سلسا دا دی افراد دی اقامت چی کم دا کنا قیل دی دیوی چی کنا پی اقامت شی افراد دا او دا این اول اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح او قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله کنا دیا داس کنا دی افراد تی کم دا کنا قیل دی خود افراد داس قیل دی کنا چی امام شفیع صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب آداسی چی دی اقامت یولس کلمی دی دی اقامت یولس کلمی دی کنا او یولس کلمی چی کم دا داستی دا قد قامت الصلاة دوا ورا دی بیلی کنا چی دا دوا ورا دا و بیلی کنا بیا یولس کلمی جوڑیش اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله کنا دا یول سورہ دکیم نہ کنا جوړی شي او امام مالک سے دے قامت کلمہ لاس بلی اوی چې په قد قامت الصلاه شاه افراد دا دوا یو ور بیا کنا شاه نو بیر دوا یو ور بیا دینے اللہ اکبر اللہ اکبر سرویرے ورے پتہ یہ دعا والا دا بھی ہے کنا شہدو اللہ الہ الا اللہ شہدو ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دائے لاس بھی نہیں کنا شاہ یہ دے اقامت لاس کلمے دی ٹھیک شاہ دا افراد کے دا دی بیلی دا اینے دا دی افراد متعلق چی کیما حدیث رو غلی دی پی بندے دی دلیل نسی کانا دا اینے دا ورسی حدیث تکسا باو ما جا فی ان الاقامت انسو شو باو ما جا فی افراد الاقامت و بی قال حدثنا قطیبت قال حدثنا عبدالوحاب السقفی و یزید بن زرائی عن خالد بن الحذا عن ابی قلابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال انس بن مالک سے ویلی دی امر بلال ان یشفع الاذان امر کرشو بلال تا چه شفا شفا دا کدائی اذان شفا شفا دا مرا چه اشهد اللہ الہ الا ودوا وربی اشهد ان محمد رسول اللہ ودوا وربی حی علی الصلاة ودوا وربی حی علی الفلاح ودوا وربی کنا دا شفا شفا دا مرا و یوتر الاقامت و ویتر ویکو اقامت ویتر اقامت دا مرا چه دا کیمه کلمه کنا دوا وردی کنا دا یو یو وربی آئے کنا شا شاہدو اللہ الہ الا ویو ریا شاہدو ان محمد رسول اللہ ویو ریا حی علی الصلاة ویو ریا حی علی الفلاح ویو ریا کنا و امام مالک سے خویئی چه دا قد قامت الصلاة چه کیم دا کنا یو وربی آئے کنا و یوتر الاقامت و ویتر ویکو چه کیم دا کنا اقامت دینے پدے حدیث بند دے یا دلیل نسی کنا اچھا جی وفی الباب عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حسن حسین و قول بعض اہل علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تابعین و ابی یقول مالک و شفیعی و احمد و اسحاق رحمہم اللہ علیہ طول کی کم دا کا رضا مذہب دا کہ پہ اقامت سے افراد دا کھانا شاہ ہو یا پہ اقامت کلمہ لاستی لکا امام مالک سے ابتوئی قد قامت صلاح یور بیری و یاد اقامت کلمه یول استی کنا قد قامت الصلاة دا چه کم دا کنا دعا ورا بیلی کنا خوب افراد بند دی کهیل دی و دلیل پده حدیث بند نسی او دمیر مذهب دادا او چه دا اقامت چه دا اقامت پده شه افراد و ایتار ندا کنا شا بلکه دا دعا دعا ورا دا زان ورد بی بی آئی کنا شا او دے اقامت کلمے چی دی دا اول استی کنا نہ لاستی نہ یول استی بلکہ اول استی دے اقامت کلمے اول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلویر ورا داوی کی کیم دا کنا وی آئے شاہ سلویر ورا بیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا دا شپورس اولس کلمه چې کیم ده کنه دا د اقامت دی مش په مذهب باندې کنه. او د میر د پر غټ دلیل چې دا د ابي محذوره صاحب الحدیث سره کنه شا دا پوز د پرین مشتو سی دا اول کنه د ابو محذوره صاحب باب ما جاء فی افراد الاقامه نه ور مخ ته حدیث سره کنه. انا ابي محذوره رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم علمه الاذانه 19 کلمه والاقامه 17 کلمه کنه اقامت یې سیور وشاله اول از کلمه کراشا اقامت یه اول از کلمه وروشالا و کرا در دا دی میرد پر جکیم نکرا دلیل دا سوچ میرا کرا او بل دارنگ دورست جباب کس باب ما جا فی ان الاقامت مسنا مسنا اقامت دویدوی کلمه دی یوائی و کلمه چره دو لکازان دویدوی کلمه دی اقامت یا دویدوی کلمه دی و بی کل حد سنا ابو سعید الاشج کل حد سنا عقبت ابن خالد عن ابن ابی لیلا عن عمر ابن مران عبد الرحمن ابن ابی لیلا عن عبداللہ ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال عبداللہ ابن سعید سے بیلی دی چه کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعن شفعن فی الاذان والاقامت و اذان دی رسول مبارک و اعلان دی رسول مبارک کان شفع شفع و اذان شیع اعلان شفع شفع به اقامت سے اعلان کہ وہ دا شبہ شبہ دا مانا چھے دوا دوا ورہ دا کلمہ بلو شہدو ان لا الہ الا دا دوا ورہ دا شہدو ان محمد رسول اللہ دا دوا ورہ دا حی علی الصلاة دوا ورہ دا حی علی الفلاح دوا ورہ دا قد قامت الصلاة دا دوا ورہ دا ورسی اللہ اکبر یا دوا ورہ دا شبہ شبہ ہے کہ کم نکنا دا کلمہ بلی دی کانا شاہ نو بیدی دا یہ دا حدیث دا کنا دا حدیث دا حدیث دی میر دی پر آدم ترجیح بندا دلیل دا کنا چه ترجیح چه کیم دا کنا دا ندا اولا کنا شا ذکر چه شبا شبا بی شدو اللہ الہ الا دعا وروا شدو اللہ محمد رسول اللہ دعا وروا کنا شا و بیدی کنا بازان شا و پی کمت شا کنا شا دا اینه ایدیا قدر بندی میش چه کیم دا دلیل نسی چه پی کمت شا افراد ندا کنا چه یو یو کلیم آویا ہے بلکہ دعا دعا وروا چه کیم دا کنا دا کلیم آویا ہے دا غادی میر دے پر دلیل لوا پوسا دے با محضور صاحب الحدیث سا دے چا اول اس کلمے دے اکمت رو غلی دی آنی میر دے پر دلیل لہ او دا آرنگی اصلی دا ازانو دا غا جی کیم دے کنا اکمت دا چا ثبیت دی دا ہو دے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی نا ثبیت دی و آغا ایغا ازان کا رو غلا دا کا اکمت رو غلا دا پیش شوفا دا پیش افراد نا دا کنا شا سوچ میں دا کنا دے آزانی جی کم نہ کنا کلمے آغا پنزل اس دی و دے اکمت کلمے دے ایغی چی رو غلی دی آغا اول اس رو غلی دی کنا و بنی دی دے آزانو دے اکمت دے خود درو غلی دی کنا شا و بیرے کنا دے وجنہ دے ایغی حدیث اللہ نت شاید ترجیح دا جی کم نہ کنا پدے نیرہ بندے قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ حدیث عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ رواہ وکیع عن الاعمش رواہ وکیع عن الاعمش عن عمر ابن مرہ اپوزیت اور سویتا دے عمر ابن مرہ نا چاہم نکل کردہ پوز سندہ ابن ابی لیلہ میں نکل کردہ پدہ پوز شے وہ دائی دے عمر ابن مرہ نا آمش نکل کردہ وہ دے آمش نا وکی ام نکل کردہ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال حدثنا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ ابن زید رعا الاذان فی المنام وقال شعبت عن عمر ابن مرہ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال حدثنا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ ابن زید رعا الاذان فی المنام وهذا اصح من حديث ابن ابي ليلى كان اقص كيمنا كان ابن ابي ليلى ولا حديث سنه زكى بن عبد الرحمن ينقل كيد عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن ابي ليلى تظلم يسمان من عبد الله بن زيد اذا سمعنا سبت عبد الله بن زيد كان شا لو بيلي دي عبد الله بن زيد سمعنا سبت اقص حديث سكز دوالا والا دوالا والا عبد الله بن زيد كان نقل كذا عبد الرحمن بن ابي ليلى ولا نقل كذا و دے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے ماں ندو سبیتا ہے دے گے عبداللہ ابن زیدہ میر یہی کہ نہیں ندو سبیتا ہو بدے بل حدیثی جی ددا سی جی میرا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی پو وسیدار نکل کئی و صحابی کا مجھول بیا مجھول لیا صحابت کلہم عدول کنا اے دے وہ جنہ دا دے صحابی پو وسیدار نکل کرنا او بلا دا خبرہ دا چھو دیر زیر چھو کہ خدا تبیشو مرسل دے صحابی شو مرسل شو بے جو مرسل شو جی کینہ مرسل ہو حجت دا جی کینہ کرائے دے وجہ نہ پدے بندے دلیل نہیں والا دا سیدی قال بعض اہل علم الاذان مسنا مسنا والاقامت مسنا مسنا وبی یقول سفیان سوری و المبارک و اہل الکوفہ و میلا پدے غیب نے کول کی بہت اس وقت آخر برا چی دا پس رواد چی افراد رو غلا رکھا نا اب پس رواد چی افراد رو آزان چی شفانو پہ اکمت چی افراد دا ایتار رکھا نشان ایرے نیزو یو جو دا شوا دا کنا چی اصل چی دا آزان چی شفا دا مطلب نا چی دوے دوے کلیمے بلکې د اذان شوفه دا معنی چې د اذان کلمې په دوه سایه باندې ویلې شي، په دوه سایه باندې ویلې شي، په یوه سایه باندې نه. اذان شي تر سله آرام ده په اذان شي کنه. اول سلویر ور الله اکبر دی خو په سه سایه ویلې آی، په دوه سایه وی الله اکبر الله اکبر بیا الله اکبر الله اکبر په ګوشې سره دوه سایه باندې ویلې. بیا شاو الله الا دوا ور دی په دوه سایه باندې ویلې آی، شاو الله محمد رسول الله دعا ور دی خو په دوه سایه ویلې آی په اذان شي. حیا علی الصلاه دعا ور دی په دوه سایه ویلې آی، حیا علی الفلاح دعا ور دی په دوه سایه ویلې آی کنه. شاو دا دوه دوه سایه دی، شو په دا معنی چې دوه دوه سایه کنه. شاو او به اقامت سے اتار و افراد دا، اتار و افراد دا منا چه پا یوا سایا بنده وی بیا کانا شم. اوار سل ویر ور اللہ اکبر دی دا پا یوا سایا ویر شی پی اقامت شم. بیا دوا ور اشهد ان لا الہ الا اللہ دی دا پا یوا سایا ویر شی. بیا دوا ور اشهد ان محمد رسول اللہ دا پا یوا سایا ویر شی. حیا علی الصلاۃ دعا ور دی پا یوا سایا، حیا علی الفلاح دعا ور دی پا یوا سایا ویری کانا پا یوا یوا سایا بنده جی کیم دا کانا ویر شی. افراد دا منا دا، افراد دا منا نا چه یوائی و کلیمه دا، افراد و ایتار دا منا چه پا یوائی و سایا بونده دا کلیمه ویلش. آن بطا پا یوائی و سدا سر دیمی کنا چه دا آزان شه ایتار دا، پا اکمت شه ایتار دا یا افراد دا خو الا الاقامه. پا قد قامت سلا شه افراد و ایتار نشتا کنا شا، قد قامت سلا سه ورا دی دعا ورا آیا پا دوی سایا بونده بیا کنا شا، پا دوی سایا بونده بیا مغا بہتر طریقہ دادو کنا شا. دا یو جواب شو دا دی حدیث دی افراد و دی ایتار نا کنا، یه دی شو کنا مراد شای دی دوی سایه دی و دی افراد و دی ایتار نا مراد یوا سایه دو اکمات پا یوا سایه بنده چه کیم دا کنا دا کلمه سری چه بازدان شو پا دوی سایه بنده شی بده شو پا یوا سایه بنده بنده شی ما سوا دی قد قامت سالانا چه آب دوی سایه بنده بنده شی. اوشان و شان رحمه الله ایغه فاقا مشهور جواب دا کنا چه دا یه چه دا دی اذان کلمه و دا دی اکمت کلمه دا حلی سے داستی لکا دا قرآن تی قرآن شریف کانا شام وہ بیرے گا نا چه سمرا قرآن تینا دی قرآن شریف تی پٹول شے اجزا کی ہو کرے ہو اجزا خو بہتار دی چاولا ہو دی قرآن و القرآن تی ہو آ بہتار ہو دارنگی مثلا پا دی اذان شے جی کیم دا داغا تردی کھکے و کنے کے دا ٹول رہو دی کنا دا ٹول رہو دی خو بہتار آدم ترجیح دا دارنگ پہ اکامت شے کئی وائی و کلمہ ویا یا کا دوی دوی کلمہ ویا دا ٹول رہو دی کا اول اس کلمہ ویا کا یویل اس ویا کا لاس ویا دا ٹول رہو دی ہو بہتار تی کم نمیروی چاہ دے اول اس کلمہ آ بہتار دی کنا لکا دے قرآن شریف کے رتینا آو کے رتینا دی ہر یو شے ویل رہو دی ہو بہتار کے رت کے دا دے قرآن شو اللہ کنا دا سے مثلا دا اکامت دا جی کم دا کنا اول اس کلمہ ویا رہو دی کا یویل اس ویا رہو دی کا لاس ویا رہو دی کا ایتار بشکے کا نئے بشکے افراد خو بہتار ادا دو جی کیم نہ کنا چھو اول اس کریمے ہوئی ہے دا بہتار دی کنا دے پنیش ترجیح ویر کبھی. اچھا جی با مجا فی ترسل فی الازان، ترسل ترسل منا کنا آرام کرل او جی کیم نہ کنا پدے آزان شے چرے پا آرام آرام سر جی کیم نہ آزان کیا آگا آرام دا دا کنا ہو چھو پا دوے دوے سائے بندے وی جی کیم نہ دے آزان کریمے ہوئی ہے اول سرویر والا اللہ اکبر دی پا یوا سائے نبی ہے پا دوے سائے بھی ہے دا آرام دا دعا ورا شاد اللہ الا الا دی کنا پدیش آرام دا دے جو پدوے سے بندے وی ریا ہے دعا ورا شاد اللہ محمد رسول اللہ دی پدیش آرام دا دے جو پدوے سے بندے وی ریا ہے دعا ورا حیا علی الصلاۃ دی پدوے سے وی ریا ہے دعا ورا حیا علی الفلاح دی پدوے سے وی ریا دا آرام دا او بے کمال سے بیرا لو کنا شا پیش ہے بیرا دا دے کہ سلوے ورا اللہ اکبر دی پیوا سے وی ریا ہے دعا ورا شاد اللہ الا الا دی پیوا سے وی ریا ہے دعا ورا شاد اللہ محمد رسول اللہ دی پیوا سے وی ریا ہے دس دنے را کنا شا اے تا رسول نہ دا آرام مراد با مجاف الترسل في الاذان. وبي قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن اسد، المعلى بن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء. اذا عبد المنعم كذا دا چشتان دي اغه جکیم نه کنا مشکیو چې مشکایو شراولو خالق ته وي بوور شره کنا ی بوور کوله. حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رسول برک بلال صاحب دے چیا بلال اذا اذان تو بلال سوادی چ اذان کے فترسل آرام کا بد اذان سے گرا بھی اذان کا و اذا قم تو سوادی چ کمات کے فحد فحدر حضر کا بیرا کا جے کیم نہ کرا پر اقامت سے وجر ابیرا و عرب تو زدہ کل کنا ویل بین آزارک و اقامت کا اگر روا پر مند آزارا پلو دے کمت اخ پر شو او چا آزار کے پر مخ اکمت ما کا پر مخ جامع پر مزمہ دارے جسکی دے آزارا دے اکمت پر مخ شما تعلیق کی سیمرا ما تعلیق کی جام ویل بین آزارک و اقامت کا اگر روا پر مند آزارا دے کمت اخ پر شو قدر ما یفرغ الاکل من اکلی وہ مقدار دے اغز منے چے پیشلا یکی دی خورین کا دے خوروک اخ پلنا وہ چین کا دے چھوک اخ پلنا والمعتصر وہ دے ناس نشتے جین کا جا ناس نشتے جی کا نا وہ فرج نشتے جی کا نا دا کنایا دے چے کیم دے کنا دے متیان دے کلنا کنا دے متیان دے سرے غاٹے باولی یا وڑے باولی والمعتصر وہ دے گڑے وہ دے فرج نشتے جین کا ازا دے خلال قضاء حاجت ہی سوال دے جدائی ننا جی دے پرا دے پیرا کول دے اگر حجات احفل دایا بیلا یا کیجی وینا کانا دام رحمت علی کی ولا تقومو حتا ترونی او یانا مادر لی حد کے چھوگی نی تو سے مولا رو گلا گلا مقددیان سی کانا بجامات سے پلا کھپ شو داری کانا پس سب سشو ملو کانا ٹھین پیرا دا کانا ملو نشتا کانا شا دا پلا کھپ شو بند ویرول بھی کانا شا نا سے پیرے چھ امام نوی رو گلا یانا مقددیان تا پا جماعت سے پس پیش داری دل دا ندی رو کانا دا داری داری چھ کرا مثلا امام وی نی چھ رو گلو کانا کہا گئی دیانا دیمی چھ دے سو بیدر گر چھ بیدر داری اوگا مثلا پر ایغی سو پیش ہوئی چھ کلمی سرے دا مختشی بیدر ولی داری کانا شا ولی وی داری بیدر ولی وی کمات کو دا اخنا چھ امام یا رو گلا ندی پلا کھپ شو بندی وی روڑ دی ولا دقو محطت ترونی وابي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه قال ابو اسامه مولى حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول ولا اسناد كذا داغه كيمنا كان مجهول لا داغه كيمنا عبد المنعم صدا صاحب الثقات ده بتقول شي داغه كيمنا بيت مجهول لا باب ما جاء في ادخال الاصبع الاذن عند الاذان داخل ولد غت غش تا کنا غیر تا جے کنا پواخ دے اذان شو ذرا حال خلی داس کو کنا شا بس داس بلا جیرا شروس نی اولی وی اذان کو کنا شا اذان کو سوج میں لگا نا دا سنت طریقہ نہ خلاف تو سنت طریقہ دا دو چے دا گتے وے غیر تا چھوے کنا شا دا گتے سدی دا غیر تا چھوے کنا شا باو ما جاء في ادخال الاصبع داخل اول دے گوتے فی الاذن الاذن غجتا واخ دے غزار کر لے سے کنا و بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرضا قال حدثنا سفیان سوری عن عور ابن ابی حجیفہ عن ابیہ چا ابو حجیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو حجیفہ سے ویلی دی چرائی تو بلال مولی دل بلال سے بھی اذن چا اذان پر و یدورو او گرزے دو او گرزے دو کنا یدورو دلا مخڑا ولو دلا مخڑا ولو ویدب افاہ ہا ہونا ہا ہونا او بڑا دا خلا خلا ہا ہونا اے دے لے ریتا او ہا ہونا اے دے لے ریتا کنا سا ازان خنا سے اینا نا جی کیم نا کنا ازانی اکرلو کنا او جی کیم نا کنا بیا اے دے طرف تا واخل اوڑلا جی کیم نا کنا کنا شی طرف تا او اے دے طرف تا واخل جی کیم نا کنا اوڑلا کیم طرف تا اثر وی اگوری کئی تا کنا اچھا جی ویدب افاہ ہا ہونا ہا ہونا ویبعاه فی اذنیه و دو سر گوت د چوی د پخ شید د شوی کنا دا غزی تا چولی و رسول الله صلی الله علیه و آله فی دا حجۃ الوداع کو مقابله او رسول الله برای چکلا د مینرا گوت شو کنا مینرا بیا دی وادی محسب شه را ولی وی کنا ش محسب الگاڑو اولی ش رسول الله برک ته ابتحاوت ول ش محسب یاوت ول ش کنا دا دی رسول الله برک را ولی بیا دا دی چې رسول الله برکت چې کیم نه کنه خماو ته لا ککړه کنه د سرمنه خماوه چې کیم نه کنه سراوندې اوی ته لا ککړې وا پیغه چې رسول الله برکو کنه او بلال صاحب ورسه ورسه نه چې کیم نه کنه اذان یکلو بلال صاحب کنه او بیا دا ورسه بلال صاحب او رسول الله برک کندې وا کس چې یارو خص اے لا ککړه کنه سوتره په دې باندې کنه رسول الله برک هغه ته ورودل درو اور رسول عمر اک سرا جڑا وہ غصتی ہے سرا جڑا وہ نو بیلا خسرے سے لی کے وے پشے کنا زکا جے نیش ٹول سیر رنگ کیوی دینا رسول عمر اک نہیں کڑی دو کنا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبت لہو حمراء ورسول عمر اک وجہ کرنا پیغ خماشی چاہ دے دو سرا خماوا کنا اوراہو قالا اوراہو قالا لگا اور سے بھی ای چیز خیال کا پدے ابو حجیفہ بندے پدے پلوڑا پل بندے سے دا خیال کا قالا چی دا سیر تویلی دی چی من ادو من دے سرمنے نوایا کنا ای مو خیال کا دے چی دا من ادو من ٹکار تویلی دا کنا دے سرمنے خیماوا کنا وخرج بلال بين يديه بالعنزة بياري استلوك بلال سيب مخش رسول برات بالعنزة بغيتن ديوني فرقضها بيشخ اكرا غيتن ديو لرا بالبطحاء بغير اغزي شكنا آده كوني كيه ده بجره رغزائي چه وكنا بغير شرميز کرو پیش اكرا ديو شخ اكرا فصلى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمين ذو رسول مبارك يمر بين يديه تيرا دل مقصد تا القلب سپای وتا تیرا دو خار وتا تیرا دو کنا او بس پیو پخربن کا مقصد تیر سی المین نہ پمن مت وی دل رسول مبارك انا لا پمت کا دام صلى الله عليه وسلم و علی حلۃ الحمراء برسول مبارك بن و اجڑا سرا سرا نو تیرا خسرے سے لے کے ہوئے پشے کنا یا منی پٹکی وی کان نے اندر الا بریق سقی ہے اب ہو جائی بس ایویے چو گویا کہ لکا زبر کس ایسیا پتراب دے اگر برشت پندے دے دادے دے پندے چکی میں چھڑکے دو وہ برشت وہ کنا پندے جواتے دے زکا جلانگی چکڑا ہو اینی میں پندے رسے کنا بیا پندے جواتے دے دس پنکے دے کنا قال سفیان اے دے کہ سفیان ویلی دی کنا دا سفیان سوری سے دے جدہ دے آون نار نکل کبی دا حدیث چون راہو حیبراتن مرحیال کی بنے پٹکی مندے چھے دا خبرہ پٹکائیو کھانا دا جوڑے والا پٹکائی سے ہو کھانا دا یا منی پٹکائیو جے کھیم دا کھانا یا منی پٹکائی نا جوڑا ہوا جے رسول مبارک پہیو شہلانگ والا ہو پبل سے جے کھیم دا کھانا دا اچھا ورہ ہو جے کھیم دا کھانا دے خط پدے ہی مندے نورا ہو اے مش خیال لے جے کھیم دا کھانا پدے گئے پٹکی دے دے گئے جوڑے بندے چھے دا یا منی پٹکائیو کھانا پیش اس ریس ریڈی کے قال ابو عيسى رحمه الله حديث ابي حجيفه رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم يستحبون مصاحب بريدا ان يدخل المؤذن اذبايت وردخلكم مؤذن قد اخبر فيه اذنيه بغير اخبر شيء فاذان شدا مصاحب طريقه وقال بعض اهل العلم وفي الاقامه ايضا يدخل الباي في اذنيه ذرا حال كذا ذري كي بكمات سوى لا خلاوي قد او اذا جيت قد جي كيم داخلاوي كي كمات كو ذرا خلق بي وهو قول الاوزاعي داد امام اوزاعي صاحب رحمه الله كولا وابو حجيفه چه دنوم ده ده وحب سوائی ده کنا با مجاف تصویب فی الفجر تصویب ده سبو پل منظر ده تصویب کسی یا ایوالو غوی مانا دو بلا شرعی مانا دو تصویب پر اغاد شویل شی کنا اعلان بعد الاعلان تا کنا اعلان بعد الاعلان تویل شی تصویب پا لغت شی او بشریات سے تصویب دا سبو پازان شی السلاة خیر من النوم چی دویل شی بشریات شی ایدیتا تصویب ویل شی سوچ کئی کنا ایدیتا تصویب ویل شی بشریات شی دا سبو پازان شی سری جا ویل شی او دا رو دا بلکہ دا خو سنت تا رکھا دو کنا اے دیگه بیر خدا خلیز دی سبو پازان شی رو دا سبو دی ازان نما سوا پنیر آزانی شی دانا دا رو کنا پنیر آزانی شی دانا دا رو او یو تصویب جی کیم دا اے دیتا ویل شی کنا چی ازان وشی دی ازان و دی اکامت پلمانس شی بیا اطلاع ورکوه کنا شا دی ازان و دی اکامت پلمانس شی بیا اطلاع ورکوه سوی تا بیا ہے یا وی تا بیا مثلا کہنا جا صلاة جامعہ تن کہنا دے ازان و دے کمت پر منس سے وہ بیرے کہنا یا حی آل الصلاة کہنا دا جاگ ورکے یا حی آل الفلاة دا جاگ ورکے کہنا شا یا کلیل وے کہنا شا یا بلز مثلا جاگ ورکے جے کم دا کہنا دے ازان و دے کمت پر منس سے بیا خبر تیان ورکوے کہنا دا دے ازان و دے کمت پر منس سے بیا خبر ورکوال کہ حی آل الصلاة بیا ہے کہ حی آل الفلاة بیا ہے کہ قد قامت الصلاة بیا ہے قبل جا ویر کے کنا صلاة جامعات ان کا بڑا طریقہ سر خبر ویر کرے دا بدعات تا کنا شا دا سیدہ دا بدعات تا کنا شا او دا جی کیم دا کنا عبداللہ ابن عمر سے باخیر وقت بستر کے بندے معذور شو او کنا او یو جماعت تا یو قید ویر وستو جی کیم دا کنا بیوین کی ویر وستو بیا پیغ جماعت سے جی کیم دا جامع چی دا رضا دے اکامتو دے ازان پر منز شے اگر معذین دا اعلان اوپرو کنا شا پما بھی راہو پر جو میں بس ہے جماعت میں قید تا ہوئے تھی چاہ بے وہ کہنا شاہ چھے دے جماعت میں وہ بس اللہ وہ بے دعاتی دا کہنا شاہ وہ میں بس ہے جماعت میں کہنا شاہ دا ہوں مبتدیا دا کہنا شاہ اور بارحال دا گا جی کین دا کہنا بے دعات تا بے دعات امام ابو یوسف رحمہ اللہ دے اغنہ یو رواد دا رو غلا دا کہنا شاہ چکا چیرے مثلا چی کم دا کنا یو سرائی و پا دین بودے مشغولا ہو کنا لکا مثلا دا دا مدارس وی چی کم دا یا المنزب و بخش درس کو چی کم دا کنا پا دے بودے مشغولا دا یا مفتی دا چی کم دا کنا خالق دا فتوی ورکولے بودے مشغولا دا یا قضی دا پا قضا بودے مشغولا دا یا بلا دینی چار بودے مشغولا دا کنا شا پا بیرے کنا بیا دیغه تا کچره اعلان ویر کے خبر ویر کے کنا دے آسانو دے کمات پلمانس شے ہونے را دانا چھے تے دین گانے سو بیے گانے خواست مثلا خبر دے ویر کلو بیا امام بو یوسف سوی چھے بیا دے گنجیشتا دا مباہ تا کنا شا نو بیرے دا مباہ تا کنا شا لکہ ایس مثلا دے متاخرین چھے کم دا کنا عملی اپا دے بوندے دا کنا وہ چھے دین یا نگانے سو بیا نگانے کنا او دا سے مثلا سرائیوی چھا پا دین بندے مشغولا بی دل منزق و واقش کنا ارچتنا پا دین بندے مشغولا بی دل منزق و واقش ایو تا کدی ازانو دے کمات پر ماشی دا خبرتیان ویر کے بیادے گنجیشتا دا مباح تی مستحابنا مباح کنا وہ سو بیا نگانے اچھا جی باو مجاز تصویب فی الفجر دا تصویب سبو پر منزر سبو پر منزر تصویب دالا چا صلاة خیر من النوم دے سبو پا ازان شوی ہے دا سنت طریقہ دا وابی قال حدثنا احمد بن مالک قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا ابو اسرائیل عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن بلال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برا کری چلا تصویبن فی شیء من الصلوات تصویب مکا پا اتشیشا دل مزینا الا فی صلاة الفجر یو دے سبول من صدا پا دے سے پا آزان شاہ صلاة خیر من النوم یا و دے نیر المزینا صدی اے دے پا آزانے شاہ تصویب نک تصویب سمن صلاة خیر من النوم میں نوی آئے کانا شاہ وفی الباب عن ابی محذورة رضی اللہ تعالی عنہ قال ابی سارہ رحمہ اللہ حدیث بلال رضی اللہ تعالی عنہ لا نعرف الا من حدیث ابی اسرائیل الملائی وابو اسرائیل لم يسمع هذا الحديث من الحكم ابن عتيبة قال انما رواه عن الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عتيبة ده حسن ابن عمارة وستاده بالمنش وابو اسرائيل اسمه اسماعيل ابن ابي اسحاق وليس بذلك القوي عند اهل الحديث وقد اختلف اهل العلم في تفسير التصويب اهل العلم ده تصويب بتفسير شيء اختلاف كرده فقال بعضهم ذنا خلق يقول لك التصويب التصويب ده تورشي اي يقول في اذان الفجر چوی ای پازان دے سبو شاہ صلاة خیر من النوم و هو قول مبارک و احمد رحمه اللہ دا حلی سبو پازان شے سنتا اور پنیر آزان شے دانک وقالا اسحاق پہ تصویب غیر حادا و بیلی دی اسحاق پہ تصویب شے غیر دے دینا نیرا خبر کریے دی کانا جنا تصویبا دا دے آزانو دے کمات پر ماشی لکا اعلان قالا اے دے غیر اسحاق ابن رحوی بیلی دی جو ہوا شیئن دا یو شایدہ احدث ہننا سباد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلی اسطلہ دے دے گلر خان کے ورسید رسول مبارکنا آدانا جو اذا اذن المؤذنو سوادے جو کو اذان مؤذن فستبدع القومو بیا تاخیر کو قوم نردری میں جامع المزدہ کنا تاخیر کو بیا قال بین الاذان والاقامت بیا توی بلمان دے اذانو دے کمت شکل قامت السلاح دا سیرا ویرو کو یا حی علی الفلاح یا حی علی السلاح یا صلاة جامعات دا سیرا ویرو کو دا دے خال کری اسطلہ دا بی رسول مرکنا ورستیا وحاد اللذی و دا آغا شای قال اسحاق چی دا اسحاق سے ویلی ہو تصویب اللذی دا آغا تصویب دا کرے اہل العلم چی دا باد گانا لگا اہل علم کانا ہے دیگا لگا بادی گانا لگا والذی احدثوه بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا آغا شای دا چی دیری اسطلہ دا ورستی دا رسول مرکنا دا بی دا عطا دا ندا سی والذي فسر ابن المبارك واحمد واغا تصويب کیا تفسیر یہ کر رہا ہے ابن المبارک و احمد صاحب جو تصویب کیا دل شی چاہے یقول المؤذن جو تصویب دیتا ہے ورشی جو یہ مؤذن پر مزان دے اذان دے سب ہو شی جو صلاۃ خیر من النوم وهو قول صحیح دا قول کہ دا صحیح کو اللہ دا رو دی و یقال له التصویب ایضا ورشی دیتا تصویب ہم داران گے جے کیندا کنا وهو الذي اختاره اهل العلم ورووه ودينا كل كذا ديغه تصويب لا تدار ودا وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان دا اخر عمر شيء استرغ بن معذور شو عبد الله بن عمر سيوا انه كان يقول عبد الله بن عمر سيوا وجي ويلي پر مزد سبوش جي الصلاه خير من النوم ماني پر مزد سبوش سمانا پر اذان دل مزد سبوش وروي عن مجاهد قال دو ویلی دی که دخل تو ما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد سے ویلی تی دخل شو صلاح دی عبداللہ ابن عمر سے مسجد جمعتا تھا وقد اس دن افیو حالا چا زر شو پیغ جمعت شو ونحن نریدو ومی ظاہر دعوا ان نسلی فیه جمی المیندو کی بدی جمعت شے بیا فصوب المؤذنو بیا تصویب اکرلو مؤذن دی آزان و دی اکامات پل مند شو بیا اعلان اکرلو فخرج عبد الله بن عمر من المسجد او قال عبد الله بن عمر سے بدی جب ترا وقال ويلك اخرج بنا يستلو کی بمیر بند میں عند هذا المبتدع عند الذكي دے دے بدعتنا کنا ولم يصل فيه والمين جنو پر بدی جماعت وإنما كره عبد الله بن عمر وبشك مكروه بعد قال هذا عبد الله بن عمر صاحب التصويب الذي آغا تصويب أحدثه الناس بعده جري أستلا ده إغلا رخالك ورست جكيم ده رسول مبارك نكنا ورسول مبارك بز مراش جكيم وجه صلاة خير من النوم ده آره ودي يسبو پادان شه وجه ده خال كري أستلا ده ده أزانو ده كمات پل ماشي جكيم كو ده بدعات ده ده ده بات جكيم ده كنا گنا لده باب جاء أن من أذن فهو يقيمه كيم سر جي أزانو كو آغاو اكمات يكو دانیرا ایما داس یہی کنا چھ دا وجیبا دو چھ کیم سرائی چھ آزانو کو ایک امتو آغا کو بلوے نکو امیر مذہب دادا چھ نا بارحالا بہتر دادو مصحب دادو چھ چھا چھ آزان کرد آغا دا ایک امتیا ہو وہ کہے گا نا اکڑو بل اکڑو لو بل قائد پہ اجزاد ہوئے اکڑو بے ہڑے رشا قائد دے اجزاد بہر ہے اکڑو بیا داس نشویلا چھ دا وجیب یہ پریشول کنا وبیرے گنا باہر میں یہ چاہا نا اقامت کا کچھ چاہ جان کر خدا مستحب و وجب نہ دو جے کہ نہ قبلی ہو کو بلیا رو دی وتا دیر ور ودان داسا یا جان جے کہ نہ کنا غا وکڑو لو حضرت بلال صاحب اقامت عبد الله ابن ام مقدم صاحب کر لو کنا شاہ یا وے گا جان وکڑو دے اقامت کر لو کنا کدا بھی لو ور ہو نو وا دی میرے راس کر کنا شاہ او پد شدا حدیث دے کہ مرو ولا دیش پہ استحباب بنے ور حمل کوي باب جاء ان من اذن فهو يقيم ابي قال حدثنا حلال قال حدثنا عبد الله ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن زياد بن نعيم الحزرمي عن زياد بن الحارث الصدائي عن زياد بن الحارث الصدائي قال يا زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه ولي لي جابرني رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رسول الله برك ان اؤذن في صلاه الفجر جزازانو قبل منزله سبوشه بني سبو بوخشه فاذن تو بما اذان کو جے کلام اذان کو فارا بلال بھی ارادہ ہو کہ بلال صاحب یقیم اقامت کر لیتا اذان مو کرو اقامت در نہ کرو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برک تو فرمیل کہ ان اخاص دا ان دا د صدا قبیلے ولا سڑائی دا اخا اور سمنا دا نسبت بر ریمی د صدا ولا اخاص منا ولا ان اخاص دا ان بتا کہ سر دا صدا قبیلے ولا سڑائی سدا قد اذن ايدي اذن كلذا ومن اذن وكيم زل اذانو كو فهو يقيم اغوي كما تيا كو كنا داي داي كما تو كو كنا بار حالا دامش پر استحباب بن ور حمل كوي و ابن باز عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابو اشاره مولى حديث زياد رضي الله تعالى عنه ان من عارف من حديث الافريقي وافريقي كده هو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره قال احمد لا اكتب حديث الافريقي زهنني كان فقط وہ بس حدیث دے دے گئے زیاد ابن انعم افریقی دا مشہور ضعیف روی دا کرا زیاد ابن انعم افریقی کرا قالا ویلی دی امام ترمذی صاحب کی ورائی تو محمد ابن اسماعیل او مولی دل دا محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب یو قوی امرہ ہو چیئے قوی کر رہو دو امر دے دے گئے زیاد ابن انعم افریقی اگر بیا ضعیف نبالو کنا ويقول ويلي جو هو مقارب الحديث ده مقارب الحديث ده تعديل لفظ ده خدا سے لون دی درجه ولا لفظ ده کنا کم زیر یہ درجہ والا دا ولا عملو على هذا عند اکثر اہل علم ان من اذن فهو يقيم ان من اذن فهو يقيم تم پیرا دا کا پوتے رسول استانا باب جا فی کراہیت الاذان بغیر وضو ان آدم میں جوان دے اذان بغیر بے وضو سنا چا اداس نہیں کنا دے وضو سے بغیر کنا دا نیرا ایما دا سی کہ کنا داود سب ایرا چه کم نکنا اذان کل چه دی داغا حروم دی کنا او بارحالا امیش چه کم نکنا امیر دوار واتینا امیش پا مذاب شروع غلی دی کنا چه یو داستا چه کم نکنا چه دی بایرا او داست چه کم نکنا داغا مکرو تنزیحی دا او یو روادار شروع غلی دا چه دی بایرا داود سب ایرا چه کم نکنا اذان دا مکرو تحریمی دا او فقهاوی دیتا ترجیح بر کری دو کنا چه ده او ده سو بایر ازان کل مکرو تحریمی دی کناشان بیلی کنا و زیر دینی ده حدیث نا ده غارملی میلی کناشان ده حدیث نا ده غارملی میلی بلس دلیل نده موجود چه حدیث ده غزیر نا صرف کو جه کیم ده کنا چه تویه جه بخلاف اولا ورحم الله یا جه کیم ده کنا پا کراحت تنزی یا ونی ورحم الله کنا اس دلیل بل نشتا کناشا چه ده وجن امیر داسوی ای ده وجن امیر مذاب شارا جه حدا دو چه ده او ده سو بایر چه کیم ده کنا اذان قل دا مکرو تحریمی دی کنا شا او دا سوکیوی تا کنا شا اچھا جی سشو باو ما جا فی کراہیت الاذان بغیر وضوین پیغ کراہیت پیغ اذان شا بغیر بے وضو سنا وابي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن معاويه بن يحيى عن الزهري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول بركه لا يؤذن الا متوضئون اذان دنكو مگر او دسكوين قد اذان کو وابي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن شعب قال قال ابو هريره رضي الله تعالى لا ينادي بالصلاه الا متوضئون دا هټیک تو موقوف دا بابا را صاحب نے کنا ہو مطلب دے آرے گے مخشو بندے دے چازان دنو کو بل منظر بندے مگر آدھا سکوین کا قال ابی سارہ اللہ وہذا اصح من الحدیث الاول دا موقوف چی شیبا بارا سے بندے مرکونا دا موقوف چی دا اصح تا دے گا والینی حدیثنا وحدیث ابی ورہ رضی اللہ تعالی لم یرفو ابن وحبنا ابن وحب سے ابن کمدہ کنا اے غیر مرکون نہ لگر دا والا وهو اصح من حديث الوليد بن مسلم وليد بن مسلم قص سند ولا كان الا مرفوع ولا ولا له بينا ده ابن وهب الحديث لا موقوش با ورثه و ده بيجا سخته والزهري و امام زهري سيف كده ده سمانه دو سبيتا جه كمنا كان ده ابو هريره صاحب نا كان ده سمانه دو سبيتا او ده غدي شيء يو وسطا پته شو يد دامره چ منقطع ده وقت لفا العلم في الأذان على غير وزوئنا فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول شفيع وإسحاق رحمه الله ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان بن مبارك وأحمد دي داسي جراو دا وبعض حالي مش مذب شدوا كولنا رغولي دي خورا جيه كول دادا مش مذب شدوا دي أو دو صبح ايرا أذان تي كيم دا كان داغا مكرو تحرمي دا باما جاء أن الإمام أحق بالإقامة امام کے دادا زیوت لے تو پہ قمت سرا کا نشا امام زیوت لے تو بسری سرا پہ قمت سرا مؤذن دا زیوت لے تو پہ زان سرا وہ امام زیوت لے تو بسری سرا پہ قمت سرا دا مانا چی دا دی آزان اختیار دا دی مؤذن دا دا دی آزان اختیار سرا دا دی مؤذن دا کنا مؤذن وی جی کم نکنا پا خپل واقشی جی کم نکنا دا آزان وی کو کنا شا امام کرو گلا وی کنیو رو گلا دا آزان کرائی چی کنا دا دی امام سر ایسا تعلق کیا نہ لاری کنا شا خو اکامت کنا مؤذن یہ کو کبل یہ کو چی سیک یہ کو دا اکامت دا دی امام سر تعلق لاری کنا شا چی امام سے پر رو گلا نگی زمرا دا اکامت نشی کنا شا دا بیر دا نا جی امام بی اکامت کو امام یہ نکو کو وی دا نا مؤذن یہ کو گنا یا بل سیک یہ کو گنا خو کوئی اولے چی کلا امام روشی بازان چی اخیر اختیار دا امام کرو گلا بی کنی رو گلا مؤذن ازان کلای شی کنا شا خو اکامات رو گلے کو چی کلا اگا روشی چی کیم دا کنا امام چی روشی چی امام سی پر رو گلا نوی دیانا مختب اکامتینا نو شیری کبی کنا شا اچھا جی باو مجا ان الامام احق بالاقامت و بی قال حدثنا یحیی بن موسی قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا اسرائیل قال احبرنا سماک بن حرب سمع جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمهل او مؤذن رسول برک کہ گئے متلی کڑلا متلی وی کڑلا فلا یقیم یرا وی کما نکڑو نکڑو حتا اذا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا وی چے امام ولی درو چرو کو گھرا ولی وی چے کیندا ہزار شری کولو چے امام مر وتلا نو یرا وی غائے کما کو شری کوی کرا فلا یقیم حتا اذا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوات چے ولی درو رسول مر قد خرج چرو تو ولی اقام الصلاۃ اقامۃ قدر منزل پرا ہیرا یرا سوات چے ولی درو رسول مر وقال ابو عيسى رحمه الله حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه حديث حسن وحديث سماك لا نعرف الا من هذا الوجه وهكذا قال بعض اهل العلم ان المؤذن املك بالاذان مؤذن ده زيوت ملك ده بازان سرا كان ده اذان داي ملك ده كان امام كرو غلا كان يرو غلا داي بقول مخازن كرايشي هو الامام املك بالاقامه امام كده ده املك بالاقامه ده معنا شيانه اقامه نكو ترسي بري امام ده نيرو غلا ٹھیک